चाहत यकीन उन सब का दामन अब चाक है। समझे हाथों में है जमीन, मुट्ठी जो खोले बस खाक है। Thank you.